spre cer se ridică fum, focul arde pe altar. Iar preotul ia un miel acum ca să-l ardă pentru har. Dar mielul îi scapă, fuge din mâna sa. Pe-al crucile mielul sfânt atunci pentru mine se jertfea. În locul sfânt, sfeșnicul arzând, masa pâinii lumina. De pe altar un miros plăcut de tămâie se înălța. Dar grăbit perleaua rupt de sus, în ceasul acel pentru noi Iisus drum de pace ne-a adus. Asca fiecare avem drumul nostru nesfârșit, dar într-o zi peste tot ce e se va spune s-a sfârșit. Acum Domnul așteaptă viața să deschide-n grab cât mai bate afar, cu iubire să-l primești. Acum Domn așteaptă viața să-i dăruiești, deschide-n grab cât mai bate afar, cu iubire să-l